السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. دو شريف قرية الله میرے مدرسہ سامعین، کل میں نے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، پھر بندگی کی تفصیل بیان کی، اور اس میں یہ بھی بتائی کہ آدمی اللہ تعالی کی بندگی کب کر سکتا ہے، اس کی تفصیل بھی بیان کی، پھر اگر انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو اس کی دنیا کی فوائد کیا ہوں گی، وہ بھی بیان کیا. یہ کل اس بات پر مفصل بیان گزر چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا واحد طریقہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمام مخلوقات کے لیے، دنیا کے ہر مخلوق کے لیے ایک دین بنایا ہے. ہر مخلوق کو، جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا، اس کام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بھی دیا، اور اس کام کے مطابق اس کو طریقہ بھی بتایا جس سے وہ مفید نتائج نکل آئے. آپ دیکھیں، ایک چونٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چونٹی کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور باقاعدہ اس کائنات میں اس چونٹی کی ضرورت ہے، وہ ضرورت، اس کا فائدہ انسان کو بالآخر پہنچتا ہے. اب چونٹی کے لیے ایک، اس کے اپنے ایک طریقہ ہے زندگی کا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کو ڈال دیا ہے. چونٹی کے گھر کو دیکھو، وہ اس کا گھر جس طریقے پر بنا ہے اس کا وہ طریقہ ہے, وہ ہم نہیں بنا سکتے. وہ بنا سکتا ہے, اس نے بنایا ہے, پھر اس کی چال ڈال کا ایک طریقہ ہے. وہ جب اپنے گھر کے اندر کسی گندم کو لے جاتا ہے تو اس کو دو ٹکڑے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سکھایا ہے کہ یہ تمہارا طریقہ ہے, اس پر چلو. گندم جب تم لوگ گھر کے اندر لاؤ تو دو ٹکڑے کرو, ورنہ تمہارا گھر اجڑ جائے گا. جب سالم ہوگا تو اس میں اگ جائے گا, جب اگ جائے گا تو گھر ہے تو یہ پودے ہی کے ساتھ کیا ہو جائے گا, گھر بھی اڑ جائے گا. اور اس کو بتایا کہ دیکھو جب اب تم دنیا لے جاؤ تو اس کو چار ٹکڑے کرو, کیونکہ جب دو ٹکڑے کرو گے تو وہ دو ٹکڑی کیا ہو جائے گا, اگ جائیں گے. ایک ٹکڑا اکیلا اگ جائے گا, دوسرا ٹکڑا اکیلا اگ جائے گا, تو دو پودے اگ جائیں گے, تمہارا گھر اور اجڑ جائے گا. اس لیے وہ آپ اس کے گھر کو دیکھیں تو اس گھر کے اندر اگر دنیا ہو تو چار ٹکڑے پڑا ہوا ہوگا لازمن. اور وہ جو ہے گندم وہ دو ٹکڑے پڑا ہوا ہوگا. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے بتایا ہے, اس طریقے پر وہ اچھی طرح چل رہا ہے. وہ پھولوں پر بیٹھتا ہے, پھولوں کو خراب نہیں کرتا, اسے چوستا ہے, کسی گندی چیز کو نہیں لیتا. اگر لے گا تو ہمارے لیے شہد خراب کرے گا, پھر کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے. باقاعدہ اس کے لیے نظام بنایا, ترتیب بنائی, اس کے اڑنے کا بیٹھنے کا طریقہ بتایا. اگر ہمیں شہد کی مکھیوں کے اڑنے بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں نہ ہو تو پھر اس کی شہد سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے. وہ شہد بنائے گا, خود کھائے گا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. شکاری لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شہد کی چتی کہاں ہوتی ہے, جہاں سے یہ شہد کی مکھی اڑتی ہے تو سیدھا اڑتی ہے, پھر سیدھا جاتی ہے, رخ کرتی ہے, یہاں رخ کرتی ہے یا یہاں رخ کرتی, جس طرف رخ کرے وہ تو چھوٹی سی چیز ہے نظر نہیں آتی, تو شکاری دیکھ لیتے ہیں. وہ شکاری کسی گھر کے وہ مکھی کے جہاں سے وہ پانی پیتی ہے یا کسی پور پر بیٹھی ہے, جب وہ چوس لیتی ہے, جب اسے اڑتی ہے تو اس اڑنے کی جگہ رخ کو دیکھتے ہیں کس طرف رخ گئی اڑ گئی. اگر اس طرف رخ اڑ گئی ہے تو سیدھا اس رخ پہ جاتے ہیں, راستے میں کہیں نہ کہیں اس کو شہد کا چھتا مل جائے گا. تو اس نے ایک طریقہ بتایا ہے, اور جو وجود دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو, اس سے بہتر موجود ہو ہی نہیں سکتا. اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بار کے لیے بنایا ہے, جو بڑا بار اٹھائے اور وہ جنگلوں میں جائے, بیابانوں میں جائے, آٹھ دس من بار اٹھائے. گدھے کو چھٹی بار کے لیے بنایا ہے, اس کے لیے دیکھو چھٹا چھٹ وہ اس کا جسم چھٹا ہے, ایک آدمی بھی اس پر کوئی بار باندھ سکتا ہے لیکن وہ دور نہیں جا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب قریب کے لیے بنایا ہے کہ وہاں جائے, اونٹ دور کے لیے بنا ہے. تو اس کو جو طریقہ بیٹھنے کا ہے وہ بھی عجیب ہے, اس پر کوہان رکھا ہے. اگر کوہان نہ ہوتا تو اس پر وہ بڑا بار نہیں تھم سکتا, جم سکتا. اس کی گلا وہ بھی عجیب ہے, اس کا گردن, اگر گردن نیچے جس طرح بکرے کا ہوتا ہے یا گدے کا ہوتا ہے تو اگر اس کے یہاں زربان ڈالا جائے تو مر جائے گا. لیکن اس کا کیا ہے, گرد اونچا ہے, یہاں اس کا سینہ ہے. اور اس کی بیٹھنے کا طریقہ بھی دوسروں سے مختلف ہے. اگر وہ بھی گدے کی طرح بیٹھ گیا تھا تو پھر آٹھ من بار پر ہم بار کرتے, پھر لوگ کہتے کہ تمام گاؤں والے جمع ہو جائے, کیا کرنا ہے, اونٹ کو اٹھانا ہے. تو اونٹ کو بھی اٹھانا پڑے گا اور بار کو بھی اٹھانا پڑے گا, دو چیزیں. خود چار من پانچ من تو اونٹ ہے, آٹھ من پر بار ہے, تو کتنا ہو گیا, چودہ پندرہ من ہم اس کو اٹھانا اٹھاتے تو کیسے اٹھاتے؟ پوری گھر والوں علاقے والوں کو کہتے کہ بھائی آ جاؤ اٹھانا ہے. اگر کڑی کڑی باہر اٹھانا ہو پھر اور مشکل ہوتا. پھر اس کے لیے کیا وہ چرپائیاں لگاتے یا کیا چیزیں لگاتے وہاں سے ہم اس کو اٹھاتے اوپر کرتے. لیکن اللہ اس کی بیٹھنے کا طریقہ ایسا بنایا کہ جو وہ جب بیٹھتا ہے تو جتنا بار وہ اٹھا سکتا ہے اتنا وہ لے جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے گدی پر جب ہم بار کرتے ہیں اگر وہ گر جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جب وہ بیٹھ جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ آ جاؤ ہمارے گدا اٹھاؤ. گدا بھی اٹھانا پڑتا ہے بار بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کام ہر چیز کو ایک معتدل وجود دیا ہے, جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس کام کے مطابق وجود اور اس کام کے مطابق اس کو طریقہ بتایا اس پر وہ چلتا ہے. اور اس سے جو مفید نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. بالآخر بینس ہے, گدا ہے, لومڑی ہے. لومڑی کی بات یہ کی کہ میں نے کہا درندے بھی انسان ہی کی فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں, اور کے لیے نہیں ہے, وہ انسان کے لیے ہے. بعض چیزوں کا ہمیں سمجھ آتی ہے بعض نہیں سمجھ آتی. یہ سانپ بچھو سارے ہمارے لیے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے. فرمانے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اللہ تعالیٰ اس کی فرشتے اور اہل علم سب کے سب اس بات گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کائنات میں قائماً بالقسط ہے. قائماً بالقسط ہے, وہ عدل و قسط پر قائم ہے. یہ تمام ہر چیز عدل و قسط پر قائم ہے. چاند ہے, سورج ہے, ایک جسم ہے, ایک رفتار ہے, اگر وہ نیچے جائے گا تو گڑبڑ مچائے گا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو کیا تمہارے لیے بھی کوئی عدل قسط کا راستہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہے. اس کے لیے ہمیں انبیاء علیہ السلام بھیجے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وہی بات جو ہے اس نے بتائی کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو کلی دلائل کے ساتھ, نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, کتاب کے ساتھ, میزان شریعت کے ساتھ بیچ کر بھیجے تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم رہیں. پھر اب یہ عدل و قسط کی راستہ کون سا ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے اسی آیات میں فرمایا اس کے بعد, اس کی فوری دوسری آیات کے بعد, اس کی آیات کے بعد اللہ العزیز الحکیم, اور فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً اللہ کی نزدیک دین اسلام ہے. اب بتایا کہ بندگی کیا ہے؟ بندگی کا واحد راستہ دین اسلام ہے. جو آدمی دین اسلام پر پختگی سے چلے گا وہ اللہ تعالی کی بندگی کرنے والا ہے, اور جو شخص دین اسلام سے ہٹ کر چلے گا اللہ تعالی اس سے اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا, بندگی قبول نہیں کرے گا. ومن یبتغی الاسلام اسلام دینا فلم اقبال میں ہو, اسے ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا. جو شخص اسلام کی بغیر کوئی دوسری راستے کو تلاش کرے گا تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. تو راستہ ایک ہی ہوا, اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ ایک ہی ہے, وہ ہم جانے سے سکھائیں گے. وہ راستہ عدل و قسط پر ہے, اور وہ ہے اسلام. اور یہ اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے. آدم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا. جس کی اسلام کی جو بنیادی اصول تھے سب اس پر متفق ہیں. جزیات میں فرق رہا وہ بھی قوموں، ملکوں، لوگوں کی مزاج اور تباہی کی وجہ سے ہوا. کہاں زیادہ شدت آئی، سختی آئی، اس پر سخت لوگ باغی ہو گئے تو اس پر سختی کی جائے. بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اسلام، یہ اللہ کا دین کے راستے ہے. پہلے لوگوں نے اس دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا. جب اس بگاڑ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا. جب بھی کسی قوم کو اللہ دین دیا، یہی دین تھا، لیکن جب انہوں نے اس میں بگاڑ پیدا کیا، ادھوری دین کو اختیار کیا، یہ دین کے نام پر پارٹیاں بنائی، دین کے نام پر پارٹیاں بنائی، تو نقصان یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، مشرک قوموں کو، کافر قوموں کو مسلط کر دیا. کیونکہ وہ قوم، وہ ملت، اس ملت کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، دنیا اس لوگوں کے لیے رہنما بنا دیا تھا. اس رہنما نے خود دنیا کی محبت میں پڑ گئے، دنیا کو اختیار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لوگوں کے ہاتھوں سے اس کی بٹھائی کی. اب یہ نعمت مسلمانوں کو ملی ہے. دوسری قوموں کے پاس جہاز ہے، اس کے پاس توپ ہے، تفنگ ہے، اس کے ساتھ بڑی بڑی چیزیں ہیں، آسمان پر اڑ رہے ہیں، نئی نئی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن وہ کتاب سے محروم ہے، اس لیے وہ اسے جل رہے ہیں. اس کے پاس آسمانی چیز نہیں ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہماری آسمانی کتابیں، ہم نے اس کو اس میں تحریف و تبدیل کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کو اس اسلام کے ذریعے، اس کتاب اللہ کے ذریعے اٹھائے گا، گرائے گا. اس کے لیے کسی قوم کی ضرورت نہیں ہے. یہود ایک قوم ہے، ایک نسل ہے، اس کے لیے اپنا ایک مذہب ہے. وہ اسلام جو ہے یہ پوری تمام عالم کے لیے ہے. یہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کہ تم ایک، اگر ایک ہندو مسلمان ہو جائے، اسلام پر آئے، تو اس کا درجہ وہی ہوگا جو مسلمان کا ہوتا ہے، اور وہ متقی ہو گیا تو وہ مسلمانوں سے بڑھ جائے گا. تو مسلمانوں میں ہمیشہ جب بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پٹائی کروائی، اس کو کافر ہو گئے، اور اس جگہ پہ دوسرے لوگ مسلمان کیا، یا کافر نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے خارج کر دیا، دور کر، ختم کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت فرانس کے اندر مسلمان تھے، اب فرانس کے اندر وہ اسلام نہیں رہا، اللہ تعالیٰ دوسروں کو تو اسلام دیا اسی فرانس کے اندر، لیکن خود جو مسلمان تھے اس کی اولاد کیا ہو گئی، کافر ہو گئے، خود بھی مسلمان نہیں رہے، پٹائی ہو گئی، تباہی ہو گئی، مسلمان تباہ ہو گئے. ہلاکو خان آ گیا، چنگیز آیا، اور اللہ تعالیٰ پھر انہی چنگیزیوں کو اور انہی ہلاکو خان کو کی اولاد کو ہدایت دی، اس کو مسلمان بنایا. پہلے ہم اس کے ذریعے ہماری پٹائی کی، ہمیں تہوتے کر دیا، ہمیں تس نس کر دیا، پھر ان کو ہدایت دی اور اس کو دنیا پر اس کو کیا دی، مسلط کر دیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عروج دیا. اس میں اورنگزیب عالمگیر جیسے بڑے بڑے بزرگ بادشاہ بنے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ مسلمان اگر اپنا آپ خیر مناؤ، دین اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم رکھنا ہے، لیکن آج جو مسلمان ہیں اس فکر کریں، ورنہ تمہاری بد بجائے اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لائے گا. وہ تم سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے, اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے, وہ آپس میں اتفاق اتحاد ہوگا اس کے اندر, وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جان دینے والے ہوں گے, وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر فریفتہ ہوں گے, وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پکڑنے والے ہوں گے. لیکن اگر ہم سنبھل گئے, ہم نے دین کو مضبوط سے پکڑا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا. آج جو مسلمان پہلے جو لوگ تباہ ہو گئے تھے, وہ بھی اسی لیے تباہ ہو گئے کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. اختلاف اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی رسی ٹوٹ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق کم ہو جاتا ہے. جب بھی تعلق کم ہو جاتا ہے تو لوگ آدمی گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتے ہیں, پھر آپس میں جزوی مسائل پر وہ لڑنے پڑنے پڑتے ہیں. جس مسئلے کے اندر اس کو عزت ملتی ہے اس پر وہ لڑتے ہیں. بہت سے اختلافات کا وجہ الہیت بھی ہوتی ہے, لیکن بہت سے اختلافات کی وجہ پیٹ ہی ہوتا ہے کہ اس اختلافات کی وجہ سے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں, فرقہ بناتے ہیں, جماعت بناتے ہیں, جمعیت بناتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو اللہ, یہ قوم اس وقت گر جاتی ہے کہ جب پہلی بات اسے نکل جاتی ہے وہ خشیت الہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اس کے ایسے نخلف جانشین پیدا ہو گئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا. نماز ضائع کرنا نماز کی خوشی کو ضائع کرنا ہے. اب نماز پر لڑائی ہم دیکھیں, ہم اس وقت لڑتے ہیں کہ سینی پر ہاتھ رکھنا چاہیے یا ناف پر رکھنا چاہیے. دونوں کے ہماری لڑائی تو ہے, لیکن خوشو دونوں میں نہیں ہے. سینی پر ہاتھ رکھنے والے بھی نماز کے اندر اس کو پتہ نہیں چلتا, خود کبھی امام سے بھی بھول گیا کہ میں جو پڑھتا ہے جاری نماز پڑھتا ہے کہ میں پہلی کیا پڑھتا ہوں بعد میں کیا پڑھتا ہوں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. پیچھے والوں کو تو خدا عمل سے اس کو تو پتہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. یہ ہمارے نمازوں کا حال ہے. جب اپنے رب سے اتنا بھی تعلق نہ رہے کہ اس کے سامنے تو کھڑا ہے, تمہارا ذہن دوسری طرف جاتا ہے. بادشاہ کھڑا ہو آدمی سپاہیوں کو دیکھے تو بادشاہ کو غصہ آئے گا. رب العالمین کے سامنے تم کھڑے ہو, اللہ اکبر کہتے ہو زبان سے, دل میں دنیا کی بڑائی ہے, یہ کیسا تعلق ہے, یہ کیسی آئی ہے. تو سب سے پہلی امتوں سے جب اٹھتے ہیں تو خوشبو اٹھتی ہے, خوشبو تقوی للہیت یہ اٹھ جاتی ہے. جب یہ اٹھ جاتی ہے تو انسان خواہشات کا تابع بنتا ہے. جب خواہشات کا تابع بنتا ہے تو اتنی دین کو اختیار کرتے ہیں جس دین میں اس کو فائدہ ہوتا ہے. پھر وہ شیطان کی طرح ہوتا ہے. شیطان عبادت کرتا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی نفس کے خلاف آدم کے سامنے جھک جاؤ, اس کی خدمت کو اختیار کرو, تو اس نے نہیں مانا, اکڑ گیا. وہ اس کی نفس کے خلاف تھا, دوسری چیز نفس کے خلاف نہیں تھی, وہ کر رہے تھے. پھر ہر آدمی ہر جماعت اہل حق بنتے ہیں. میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ ہر جماعت کہتے ہیں کہ ہم اہل حق پر ہیں, ہر مسلک والے کہتے ہیں. میری کسی مسلک والے کو نہیں جگہ کہ وہ کہتے ہیں کہ فلان جماعت حق پر ہے اور ہم حق پر ہیں. ایک کے علاوہ میں گیا تھا وہاں چترال گیا تھا. چتران میں ایک کفرستان ہے, نام سنا ہوگا کفرستان. اس کفرستان میں چلے گیا, وہ کہتے تھے کہ مسلمان حق پر ہیں. ایک بات کرتے تھے سر. ورنہ کسی قوم سے کہو, کسی جماعت سے کہو, کسی فرقے سے کہو, وہ یہی کہے گا کہ اہل حق کیا اہل حق یہ کہتے ہیں. تو اہل حق سے وہ کیا مراد لیتے ہیں, لیں گے اپنی جماعت ہی مراد لیں گے, طالبات کون سا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس سے پھر ادھورا دین ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادھوری دین کے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ آدھی دین پر عمل کرتے ہیں, جو اہل کتاب, ہم یہ اہل کتاب ہیں, ہم کیا اہل قرآن ہیں, اس سے بڑے. جو اہل قرآن, جو اہل کتاب ادھوری دین پر عمل کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, عمل نہ کرنا, چھوڑنا گویا ایمان نہ لانا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا کہ تم ایمان نہیں لیتے نہ لاتے. افتو مینون عباد الکتاب و تکفرون, آیا تم بازی کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بازی کو کوئی انکار کرتے ہو, تمہارا عمل تو انکار معلوم ہوتا ہے. ایسی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خزن فی الحیات الدنیا, ایسے لوگوں پر اس کے عذاب محض کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل ہوں گے. اب دیکھو آج کل مسلمان پٹ رہے ہیں, پٹائی ہو رہی ہے. الا جو لوگ ایماندار ہے, افغانستان میں دیکھو 46 ممالک جمع ہے, اس کی عزت بڑھ رہی ہے, گٹ نہیں رہی ہے. ہمارے ساتھ مذاکرات کرو, محفوظ راستہ دے دو, اسلحہ ہے, سب کچھ اس کے ساتھ ہے, لیکن ان کے ساتھ ایمان کا اسلحہ ہے. افغانستان کے ساتھ, طالبان کے ساتھ کیا ہے, کلہاڑی ہے, بڑی سواری سب, بڑی بڑی چیز سب کلہاڑی ہے. جیسے زیادہ زیادہ زیادہ کرے تو وہ ہوگا کیا, کلشن کوف ہے, جو بیچارہ وہاں تک ڈز نہیں کر سکے. ان کے ساتھ میزائل ہے, اپنے علاقے میں بیٹھ کر یہاں سے انگلیوں سے لڑائی کرتے ہیں, تلوار سے نہیں, انگلی سے ٹک ٹک ٹک ٹک, میزائل چوٹتا ہے. اوپر جہاز ہوتا ہے, وہاں کلشن کوف نہیں پہنچتا, ورنہ سارے کلشن کو ساروں کو گرا لیتے. وہاں سے بمباری کرتے ہیں, ڈراؤن کیا ڈراؤن ہے, کیا ڈرون ہے, اور بی 52 ہے, کیا کیا کیا اس کے اوپر سے تیاروں سے وہ بمباریاں کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ میزائل ہے, اس کو کیا کیا نام اس نے رکھے ہیں. اس کے ساتھ کلشن کوف یا کلشن کوف وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, کلہاڑی کی کندھی پر رہتی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں اس کے ساتھ بم ہے تو بوتل بم ہے, بوتل جانتے ہیں, بوتل بم, بوتل کے اندر بس تیل ڈال کر پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بوتل کو ٹینک دیتے ہیں اور بم ہو جاتا ہے. بس یہ بم ہے, اس سے وہ تنگ ہے, اس کے اس بم سے وہ نہیں تنگ ہے, اور یہ اپنے کیا ہے اس بوتل بم سے تنگ ہے. تو جب ایمان آ جاتے ہیں تو 46 ممالک گھٹنے ٹینک دیتے ہیں. کوئی بتا دیتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو, میں کچھ مت کہو, بس بات تمہارے ساتھ ہے دل کے اندر. ایمان والے بولو تیرا رب تمہارے ساتھ ہے, تمہارا دشمن ذلیل ہوگا, تمہارا دشمن رسوا ہوگا, تم غالب ہوں گے, تم کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا, تم کو اللہ تعالیٰ سرداری دے گا, تم کو اللہ تعالیٰ بادشاہت دیں گی. ایسی بادشاہت نہیں جس طرح ہمارے حکمرانوں کی بادشاہی ہے کہ امریکہ کہے کہ بیٹھو تو بیٹھتا ہے, جب لات مارتے پانچ لات مارتا ہے اس کو. وہ ایک نواب تھا نا بہلپور کا, تکان تھا جو ایک آدمی کبھی کبھی کسی کو لات مارتا, اس طرح جب لات مارتا تو وہ غلام کو جب لات مارتا وہاں گر جاتا, وہاں سے خلا بازی کر کے پھر اس کے پاؤں پڑ جاتا, تو اس کو ایک مربع دے دیتا, سیدھے مربع تم لے لو, بڑا غلامی میں کیا پکا ہے. وہ ہمیں لات بھی مارتا ہے امریکہ, تو یہ ہمارے غلام اس کے پاؤں پھر جاتے ہیں کہ ان کو ڈالر دیتے ہیں, چلو یہ آپ اتنی بڑی اچھی آدمی ہے. اس ضلع اور کیا ہے, اس کو بادشاہ آدمی کہتے, یہ کہتے ہیں غلام, یہ غلامی ہے کہ خود ایک فیصلہ نہیں کرتے, تم پر کوئی اعتماد نہیں کرتا کہ اگر یہ فیصلہ کیا تو کیا اس کو پورا بھی کر سکے گا, ایسا نہ ہو کہ اوپر سے کال آ جائے. اس کو مانی ہی نہیں. تو تم کو اللہ تعالیٰ وہ بادشاہی دیں گے جو اس کو بادشاہت کہتے ہیں, سلیمان علیہ السلام کی طرح. اس کی طرح تو نہیں وہ, لیکن اس کی مسلمانوں کی مشاہد حکومت. لیکن تب ہوگا کہ تم پوری پوری دین پر آؤ گے, تمہارے گھروں کے اندر اتفاق ہوگا, اتحاد ہوگا, تمہارے صفوں کے اندر اتحاد ہوگا, تمہاری فوج عزت والی بنے گی, تمہاری پولیس والی عزت والی بنے گی, سب کو عزت ہی ملے گی, شوکت ملے گا, دبدبا ملے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا. میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے اندر بھی اب کچھ بیداری پیدا ہو جاتی. جیش تو کڑا ہے بےچارا, شاید اور بھی کچھ غیور غیور لوگ ہوں فوج کے اندر, ہوں گے اور ہوں گے حکمران کے اندر بھی, کوئی کسی کے اندر چسکا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے, امید تو ہے. لیکن اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ دین پر جم جائیں گے اسی وقت اس کو کامیابی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز پر جمیں گے, ہم کوٹ پر جم لیں گے, ہم پرتون پر جمیں گے, ہم تھائی پر جمیں گے, نہیں ایسا نہیں. اپنی تہذیب اپنی دین پر جمو, جم جاؤ, تم کو عزت نہ ملے تو مجھ سے کیا مطلب پوچھ ملے گا, بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ بھی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو دین پورا پورا دین پر عمل کرنا, پورا دین ہے کیا؟ پوری دین کے اندر تین چیزیں ہیں بڑی بڑی. ایک, عقائد تمہاری ٹھیک ہو, تمہارا اللہ تعالیٰ پر پورا پورا ایمان ہو کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, خیر و شر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, عزت و ذلتوں کا مالک وہی ہے, پورا کا پورا آپ کا ایمان ہو. دوسری چیز وہ ہے کہ تمہارے اخلاق بہترین ہو, ایمانی صفات. یہاں کتاب بھی لکھی ہے میں نے, ایمانی صفات موجود ہے نہیں, اس میں ہم نے اسی بات کو لکھایا تھا ہے کہ ایک مسلمان کے اندرونی جذبات کیا ہونے چاہیے. جس طرح اج انسان کو اسلام آدمی کو عدل و قسط پر کڑا کرتا ہے, عقائد کے لحاظ سے, جذبات کے لحاظ سے, جذبات سے یہ لحاظ کہ غصہ کیوں کا غصہ ہونا چاہیے, بجا غصہ کرنا, بے صبری کرنا, بے رحمی کرنا, ظلم عدل کے خلاف چلنا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بے اجزالیے ہیں. اس کا وہاں پورا ترتیب کے ساتھ لکھا ہے. تو اس کے اندر اس کے جذبات بھی نیک ہوں, اچھے ہوں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو. اور تیسری چیز, اس کی اعمال بھی عدل و قسط کے مطابق ہو. تو ساری تین چیزیں بڑی بڑی ہو گئی. پھر اس کی تفصیلات ہیں, عقائد کی بڑی تفصیل ہے, ایمانی صفات کی بڑی تفصیل ہے, اعمال کی حلال و حرام کی فقہ کی بڑی تفصیلات اس میں موجود ہے. لیکن تین بنیادی چیزیں ہیں. اس کے تین بڑے بڑے ادارے ہیں, اس کے اسلام کے احیاء کے لیے, اسلام کے پلانے کے لیے, اسلام کی سیکھنے کے لیے, اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے. وہ ایک ہے, اس میں سے ایک تعلیم و تعلم, سیکھنے سکھانے کا ادارہ, وہ مدارس ہیں. مدرسہ کسی مکان کا نام نہیں ہے, مکان ہو. میں نے ایک مدرسہ دیکھا تو اس کو میں نے عرض کیا کہ مولانا ایسا کریں کہ آپ اس مدرسے کو مرکیٹ بنائیں. وہ بڑا حیران ہو گیا کہ مرکیٹ کیوں بناؤ. میں نے کہا کہ اس کی یہاں علم تعلیم تو ہے نہیں, بچوں کے سوا کھیلنے کے سوا اس کے کچھ ہے ہی نہیں, اس کے اچھا ہے کہ مرکیٹ بناؤ, اس مرکیٹ کے جو پیسہ آئے وہ کسی مدرسے کو دے دو, ثواب ملے گا تم کو. جب بچے تربیت نہیں پاتے, بچے چوریاں کرتے ہیں, بچوں کی اخلاق خراب ہے, تو تربیت نہیں کرتے, کیسے اچھا ہے کہ اس کو ادارے کو ٹھیک ٹھاک مرکیٹ بناؤ, اس مرکیٹ پہ کرائے پر لگاؤ, جو کرایہ آئے وہ دوسری جو اچھا مدرسہ اس کو دے دو, چلے گا مدرسہ. تو مدرسہ کسی مکان کا نام نہیں ہے, علم حاصل کرنے کی جگہ ہے جس میں دین علم حاصل ہو جائے, واقعی آدمی عالم بن جائے, مضبوط عالم بنے. یہ نہیں کہ صرف امتحان میں پاس ہو جائے, امتحان میں ہمارے امتحان میں کوئی فیل ہی نہیں ہوتا, پاس ہی پاس ہے. تو یہ بات یہاں مدارس میں ہوگی. الحمدللہ مدارس بہت زیادہ ہیں, میں صرف کہتا ہوں کہ مدارس والی تھوڑا سا سمجھے, ورنہ کتنی مدارس ہیں. اگر پوری پاکستان کے ایک دو مدرسہ ایک مدرسہ ایسا ہو تو باقی ساری مدارس کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے چل رہے ہیں, بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. وہ تو ایک ہی مدرسہ تھا, محترم بیچارہ کہ پتہ نہیں چلتا تھا, جنگل میں مدرسہ تھا تو بنایا کیوں ہے یار. بہرحال میں ایسا کر رہا تھا کہ یہ مدارس ایک مدارس ہے. دوسری چیز خانقاہیں, یہ خانقاہیں یہ اسی لیے بنی ہے کہ تاکہ آدمی وہاں اپنی اللہ اللہ کرے, ذکر کرے, اور وہاں اپنی اس کوئی تجربہ کار ہو کہ وہ اس کی نفسیات نفس کی اصلاح کرے. اس کے لیے ایک ماہر نفسیات چاہیے, ماہر نفسیات, تاکہ اس کی جذبات کو اعتدال پر لائے. ایک آدمی زیادہ باتیں کرتے ہیں اس سے بے رخ اختیار کرے, وہ سمجھ جائے گا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. وہ طریقے ساتھ اس لوگوں کو رخ ٹھیک کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کا شوق ہے, زنا مجھے زنا بھی میں کرتا ہوں, نہیں زنا بھی کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, بہت سے گناہ ہیں شمار کی, میرا علاج کیجیے. دیکھو اس کو علم تھا کہ شراب بھی حرام ہے, زنا بھی حرام ہے, جھوٹ بھی حرام ہے, غیبت بھی حرام ہے, چگلی بھی حرام ہے, دھوکہ بازی بھی حرام ہے, سب پتا تھا. لیکن وہ کہتے کہ مجھے بیماری لگ گئی, میں بچ نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج بتایا, دعائیں کی, توجہ کی کہ بس جھوٹ مت بولو, تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک بات کی چوڑنے سے ساری گناہ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ شفا دی, وہ تندرست ہوا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ ایک مستقل کام ہے, جو ابھی اس کو جانتا ہوں سیکھتا ہوں. ایک آدمی کسی کی اصلاح کر رہا تھا, اسکول کے بچوں کو پڑھا رہا تھا, استاد تھا وہاں, میں بھی بیٹھا تھا. اس نے اس کو بلایا, اس نے کہا کہ یہ ڈنڈا تمہارے اندر یہی کروں گا, یہ ڈنڈا نہیں ہوتا, اس کے پاس ڈنڈا پڑا تھا. میں استاد صاحب کو کہا کہ بھائی تم نے اس کی اصلاح کرتے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو میں نے اس کہا کہ ڈنڈ سے مارو, کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ جو تم نے انداز اختیار کیا ہے کہ ایسا کروں گا ایسا کروں گا, یہ تو تم اس کو خود طریقے سکھاتے ہو. اصلاح بڑی مشکل کام ہے. گدے ملانو رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ گدے کے دم میں اگر کانٹا چھپ جائے اور گدا اس کو نکالنا چاہے تو اور پنکھ چلا جائے گا, کیا ہو جائے گا. ہم دور سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, پر گنڈ سے اصلاح کرتے ہیں. ایک آدمی مجھے کہا کہ فلان آدمی فلان جگہ گیا, اتنے اس کی اصلاح ہو گئی کہ اب اس اسٹیج کی سٹرکٹ کیا ہوتا ہے, اسٹیج سیکٹری, اسٹیج کا سیکٹری بن گیا. اس کو تم اصلاح کہتے ہو کہ اسٹیج کا سیکٹری بن گیا, وہ باتیں کر سکتا ہے. باتیں کرنے اصلاح نہیں ہے, تحریر لکھنے اصلاح نہیں ہے. ایک بزرگ ابو علی سینئر کے بڑا تجربہ کار ذہین سائنسدان, تو اس کو وہاں کے زمانے کے شیخ, میں نام بھول گیا, عبدالحسن تھا کیا, وہ تھا, اس نے اس کو کہا کہ ابو علی علی سینا اچھا آدمی ہے, سمجھدار ہے, لیکن اخلاق ندا ند, وہ اخلاق نہیں جانتا, اخلاق نہیں, اخلاق ندا رد, اس کے اندر اخلاق نہیں ہے, ندا رد. اس کو بڑا غصہ آیا, تو یہ میرے خلاف بات کیسے گئی. اس نے اتنی بڑی مٹھی کتاب لکھی, مٹھی اخلاق پر لکھی, جس طرح ایمان صفات اسی مٹھی تھی. اس کو بھیج دیا کہ تو نے لکھا ہے کہ ابو علی سینا کے اخلاق نہیں ہے, دیکھو میں اخلاق اتنا چھانٹ پٹک کرتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے, کوئی نظیر پیش کرے. اس نے اس خط کتاب پر لکھ دیا کہ میں نے کبھی نہیں ہے کہا ہے کہ ابو علی سینا اخلاق ندا ند, میں نے کہا کہ ندا رد. میں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ ابو علی سینا اخلاق نہیں جانتے, اخلاق جانتے ہیں لیکن اس کے اندر اخلاق نہیں ہے. تو جاننا اور چیز ہے, ہے کیا ہے اور چیز ہے, دونوں میں فرق ہے. تیسری چیز کرنے اور نہ کرنے کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو کی کرنے سے راضی ہوتا ہے, کن اعمال کی کرنے سے ناراض ہوتا ہے, ایک مستقل موضوع ہے. حلال و حرام, فقہ, یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ پورا, میں غلط ہو گیا, ادارے میں خطا ہو تو میں دوسری چیز کی ہے. تیسری چیز ہے, ایک میں ایک مدرسہ ہوا, خنقاہ ہو گئی. چوتھی چیز ہو گئی تبلیغ, تبلیغ تحریر کے ساتھ, زبان کے ساتھ, ہر جو بھی جو ذرائع ابلاغ ہے اس کسی ذریعے سے لوگوں کو حق پہنچانا, حق کے ساتھ بلانا, یہ تبلیغ ہے, یہ ضروری ہے. یہ نہ ہو تو نہیں پھیلے گا. دیکھو تم کیوں یہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں, انشاءاللہ سال گزرے گا تو آپ ڈبل ڈبل ٹیبل ہو جاؤ گے, کسی ایک بیٹھا پیدا ہو جائے گا. یہ میرے بادشاہ نسل کہتا ہوں, آدم علیہ السلام ایک تھا, ہم دیکھو سنبھال نہیں سکتے. روزانہ کتنے مرتے ہیں, کتنے مارے جاتے ہیں, کتنے کو ٹائیفائڈ لگتا ہے, قوم کی قوم مرتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. یہ اس تبلیغ کی کا ثمرہ ہے. نسل نسل پھیلتا ہے, نسل پھیلتا ہے. تو تبلیغ سے کیا پھیلتا ہے, دین پھیلتا ہے. یہ لازمی ہے, ضروری ہے. چوٹی چیز جہاد ہے. جہاد مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, مسلمانوں کی مال جان آب و عزت کی حفاظت کرتا ہے. ظاہر جو چیزیں ہیں اس کی وہ مسلمانوں سے کی سرحد کفار کو دفع کرنے والی کی ہوتی ہے کہ دفع کفار کو دفع کر لے, یہ اس کا اپنا کام ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں, یہ ایک دوسری چیز کی بدل نہیں ہے. تبلیغ کا بدل جہاد نہیں ہے, جہاد کا بدل تبلیغ نہیں ہے, علم کا بدل وہ تبلیغ نہیں ہے, اور علم کا تبلیغ کا بدل علم نہیں ہے. یہ دونوں ایک کی بدل نہیں, جیسا انسان کے ایک جسم ہے, آنکھیں ہیں, ہاتھ ہے, پاؤں ہے. اب ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ضروری ہے, ہاتھ اپنی جگہ پہ ضروری ہے, پاؤں اپنی جگہ پہ ضروری ہے, کان اپنی جگہ پہ ضروری ہے, یہ ایک دوسرے کی بدل نہیں ہے. قطعاً نہیں ہے. ہم تبلیغ کرتے جائیں, وہ ہم پر تلوار اٹھاتے جائیں, ہمیں مارتے جائیں, تو کیا ہمارا تبلیغ چلے گا؟ نہیں, نہیں چلے گا. اگر سیکھا ہوا نہیں ہے تو کیا ہمارا تبلیغ, ہم پھر کس چیز کی تبلیغ کریں گے جب ہمیں سیکھا نہیں ہے, علم نہیں ہے ہمارے ساتھ, کس چیز کو پلائیں گے؟ وہ تو ہماری ایک پٹھان کے تھا جو کافر ہندو پر سوار ہوا کہ کلمہ پڑھو. مجھے کہا کلمہ کیا کیسا ہوتا ہے؟ مجھے کہا مجھے پتہ نہیں. تبلیغ کے لیے کیا علم ہے، جہاد کے لیے علم ہے، علم تو ہونے ضروری ہے. اگر ان چیزوں کے اندر اخلاص نہیں، للہیت نہیں ہے، تو پھر تو کفار بھی لڑتے ہیں، کفار بھی تبلیغ کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے چاروں شعبے ایک سی کے لازمی ہے اور ایک سی کے بدل نہیں ہوتے. لیکن آج کل دیکھیں کہ وہ کام جو ہوتا ہے اس میں آپ اس وقت اہمیت ہوئی کہ ان ساری چیزوں کو جمع کر رہا ہے اور آپ کو اختلافات سے بچاتا ہے. آج کل دیکھو ایک طرف کفار کیا کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ تم سرائی کی ہو. اب پنجاب تو میں ایک ہی سمجھتے تھے، اب پنجاب کے اندر دو آ گئے، ایک کیا ہے، ایک پنجابی ہے، ایک کیا ہے سرائی کی آ گیا. تم تو جو بھی اردو میں بول سکتا ہم کہتے ہیں پنجابی ہے. اب یہ اس اردو کے اندر بھی کئی وہ جماعتیں ہو گئی. وہاں ہمارے سرف کی ہمارے جو حکومت کے بڑے ہیں اس نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. کیا کیا تم نے؟ ہم نے صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا. اس کی حکومت میں جتنا خون بہا ہے کسی اور حکومت میں نہیں بہا رہا. یہ ہے انعام ہے نام. پشتون پہلے جب روسی کے ساتھ لڑتے تھے تو یہ روس کے ساتھ ہے، یہ پختون ہمارے والے. اب جب امریکہ پشتون کے ساتھ لڑتا ہے اب کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ کے ساتھ ہے. پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نام کیا رکھا خیبر پختونخوا. مجھے صرف میں تو اپنی کسی کی بات نہیں سنتا، خود اپنی طرف سے میں سوچتا، انسان سوچ تو لیتا ہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ کیا کہتے ہیں. ایک طرف شیطان اس طرح ہم کو تقسیم در تقسیم کرتے ہیں، دوسری طرف چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم کو تقسیم کیا تقسیم کرتے ہیں. جو تھوڑا سا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کو اس پر لگا دیا کہ بھائی جو اس طرح کرے گا تو تم کافر ہو. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ تم نبی کریم کی حدیث نہیں مانتے. میں کہا کہ کیوں نہیں مانتے، حیران ہی ہو گیا. وہ کہتے کہ دیکھو میں، مجھے نہیں کہا کہ تم نہیں مانتے، یعنی وہ جو احناف ہے وہ نہیں مانتے، تو بس احناف میں بھی حنفی ہوں، اس میں ہمیں آ گیا. وہ کہتے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاؤ. میں کہا تم نے غلط کہا، جھوٹ بولتے ہو، مجھے قول بتاؤ نبی کس نے کہا نہیں ہے، اب بتاؤ. تو نے کہا کہ نہیں، فلاں صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی کے سب کو دیکھا، فلاں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کو، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کندھوں تک اس نے ہاتھ اٹھائے تھے. لیکن اتنی بات ہے، کتنی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے. لیکن ایک دوسری حدیث ہے، ایک روایت ہے، نبی کریم صحیح روایت ہے، وہ بھی صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں انگوٹھوں کو کانے کے لو تک اٹھایا. تو یہ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث نہیں مانتے؟ وہ تو دو حدیث مانتے ہیں، آپ ایک مانتے ہیں بلکہ تین مانتے ہیں. ایک روایت میں بھی ہے کہ ہاتھ تک سر تک اٹھا سکے. اب یہاں جو ہاتھ رکھے گا کانوں کے لو تک تو اس کی انگوٹی کہاں، انگلی کہاں ہوں گی اور نیچے حصہ کیا کہاں ہوگا؟ اور یہ جو سارا حدیث پر عمل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تم حدیث پر عمل نہیں کرتے، اب سب پر کرتے ہیں. یہ دراصل لوگوں کی گمراہ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. کرو بھائی، اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں آپ اختلاف کرتے ہیں، ہمارے اما کا اختلاف ہے، آپ ہی اختلاف کرو. لیکن ہم نے اس کو بخیر ایک ترتیب بنائی کہ جو اس طرح نہیں کرے گا وہ پیغمبر کا مخالف ہے. دوسرے کہتے ہیں تم مخالف ہو، دوسرے کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو. ایک نہیں، ہمارے پاس دو جماعتیں آئی تھیں، دو جماعتیں، اس کا آپس میں مناظرہ تھا. ٹھیک ٹھاک مناظرہ کرے. تو وہاں کربوا شریف میں آئے تھے. تو ایک جماعت نے ذہن تیار کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ یہ جماعت کافر ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے کہ آپ تو مانتے ہیں کہ کوئی گستاخانہ گستاخ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سجدہ کرے بے وضو تو کیا ہو جائے گا. اور یہ جماعت جو ہے یہ تمباکو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹ جاتا, لہذا یہ کس طرح سجدہ کرتے ہیں خدا کے سامنے, گستاخ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کافر ہے. میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تم کہاں چاہ رہے, یہ تو ایک اخلاقی مسئلہ ہوا. اگر آپ اس کو تم منطقی دلائل کے ساتھ اس کا کھینچ تان کرو تو کوئی دنیا میں مسلمان ہی نہیں رہے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ کون سے؟ اور تم اور ہمارے یہاں کچھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خون بھی نکلا ہوا ہوگا, وہ قصد کیا کرے گا؟ گستاخی نہیں کرے گا, قصد وہ چیز ہے. تمہیں سمجھا نہیں ہے مسئلے کو. تو اس طرح چینج تان کر کے ہم مسائل کو کسی کو پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اس وقت تک ہمارے ہمیں دل ٹھنڈے نہیں ہوتے جب تک ہم اس کو مشرک کا فتویٰ نہ لگائے, کافر کا فتویٰ نہ لگائے. یہ ہمارا ترتیب ہے. ایک آدمی کو میں نے کہا کہ بھائی کافر تو نہیں ہے, مشرک تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ ویسے لوگ مانتے نہیں ہیں, منع نہیں ہوتے. یہ ہے ہماری ترتیب. تو ایسی صورت میں مسلمان کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو ہے ایک دوسری اسلامیہ میں بخری بخری کر دیا, مسلمانوں کو ٹکڑی ٹکڑی کر دیا. کسی چیز جماعتوں کے اندر ہمیں بانٹ دیا. جو دیندار لوگ ہیں, جو دین کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں, جو دین کے کام کرتے ہیں, اس کو بھی اس نے بانٹ دیا. تبلیغ والوں کو کہا کہ تم ہی ٹھیک کام کرتے ہو, باقی جو تصنیف کرتا ہے, جو کیا ہے تالیف کرتا ہے, جو مدرسہ پڑھتا ہے, یہ سارے بیکار ہے, پڑے رہتے ہیں مدرسے کے اندر, باہر نکلتے نہیں ہیں. یہ تمام تبلیغی نہیں کہتے, جذبات ہی ہر جماعت میں ہوتے ہیں, پھر وہ کام خراب کرتے ہیں. مجاہد کہتا ہے, صوفی کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ سارے غلط ہیں, شہید جائے گا جہنم کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا, سخی جائے گا جہنم اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا. عالم مبلغ, عالم بھی کیا ہوگا, تبلیغ بھی کی ہوگی, لیکن اخلاص نہیں ہوگا کہ جہنم نہیں ہوگا. پہلے ہمارے ساتھ تزکیہ کرو, حاصل کرو, پھر اس کی بات کرو. جو کر اسے سب کو اڑا دیا, عالم کو بھی اڑا دیا, جہاد کو بھی اڑا دیا, تبلیغ کو بھی اڑا دیا. مجاہد کہتا ہے کہ سب کو بندوق کی گولی میں رکھ کر اڑانا چاہیے, انہوں نے کام خراب کیا ہے سب. ایسے سے دیکھو یہ اب یہ افتراء انتشار آ گیا. یہ طرح سے ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے یا ہم جذبات کیے بیوقوف ہیں. تو اس کے لیے ایک کام کی ضرورت ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے اندر اس کو سمجھایا جائے. ضروری عقائد, ضروری اعمال, وہ ضروری جو اخلاق ہے وہ سمجھائے جائیں, اس پر ان کو لایا جائے, اور جو اختلافی مسائل ہے اس میں ایک اس کو راہ محبت بتائی جائے کہ بھائی یہ اس کی راہ محبت اس کے اندر یہ ہے. کبھی مسائل میں اختلاف ہوگا لیکن اختلاف کو اتنا بڑا چھا کر نہ کرو کہ اس سے آپ فرقہ بناؤ. فرقہ نہ بناؤ, جماعت نہ بناؤ. اس پر یہ ساری ترتیب کربوا شریف میں بتائی جاتی ہے. اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے ایک قلعہ مانگتے ہیں, چلے میں ہم سکھاتے ہیں. کون تیار ہے چلے کے لیے؟ بیس بیس لاکھ اچھے چل تو اچھا آئیں گے ان شاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ. کوشش کرو انشاءاللہ سارے سارے ارادہ تو کریں گے. خیر ہمارے اجتماع بھی آ رہا ہے، 4, 5, 6, 7 دعا ہوگی، اس کے لیے کون تیار ہے انشاءاللہ؟ اس کے لیے سارے آ جائیں، کر دو قریب ہے، کوٹ کر دو. لاہور کا اجتماع ہے، اب شروع ہوگا آج اثر سے لے کر اتوار کی عشاء تک، عشاء کی کل کی عشاء سے پہلی دعا ہو جائے گی، عشاء کے بعد آپ کو جو مہمان وہ کھانا کھائیں گے، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. اس ڈیڑھ دن کے لیے کون تیار ہے؟ تو کوئی بات نہیں اٹھاتا پیچھے سے، جماعت آئے. ہاں ٹھیک ہے، اپنے ساتھ ایک جماعت لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. کدھر گیا؟